Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, panoramın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi, buyursunlar efendim. Günaydın cızır cızır Anadolu. Günaydın. Öyle bir şey var ya. Ne var? Site site gezmeyin diye bir slogan var, gördünüz mü onu? Hayır, görmedim. Şey mi? Satıldık. Bir bankanın internet sitesinin şeyi. Sloganı bu mu? Sloganı. Site site gezmeyin. Site site gezmeyin abla. Daha komik bir şey buraya. Görmedim ben. İyi ki kredi vermiyorlar falan. Site site kredilerinizi biz veriyoruz. Site site ödeyeceksiniz diye. Kredi verin efendim. Evet. Güzel cumartesi günü. İnternette gezerek ödesen mesela. Ne kadar güzel olur. Kredilerini. Site site yani ödeyeceksiniz. Her yere böyle taksit taksit yatırıyorsun. Her bankanın değişik. Birinci taksit sitesi ayrı. İkinci taksit sitesi ayrı. Site site ödeyeceksiniz. Site site Anadolu. Cumartesi günü güzel düğünler vardı. Nikahlar vardı. Bir onları tebrik edelim. Evet, bütün nikahlar. Bütün nikahlar bizim için çalıyor. Fahir zaten yayın cızırtılı. Lütfen. Ama. Aa, azıcık gitti galiba. Gider gibi oldu. Bak gördün mü? Gider gibi bir olmuş. Şimdi evet. Cumartesi günü ben sizin haberiniz yok. Güzel telgraflarımızı çektim. Çok iyi yaptın. Modern Sabahlar adına. Üç güzel nikah, daha doğrusu üç ünlü isim nikah masasına oturdu cumartesi günü. Bunlardan ilki bir. Pınar Altuğ. Aa, çok güzeldi. Doğru canım mu? Vallahi. Yağmur Babacan'la evlendi. İki. Güzide Durağan. Ben daha ünlülerini Güzide söylüyorum. Güzide Durağan. Daha... Kimdir Durağan? Ne, kimle evlendi o? Şeyle, Adnan Aksoy ablam. Adnan ablam. Bildiğimiz bir aşk değil galiba bu. Olur mu canım? Ramazan'ın kardeşi Adnan. Ve 3. Bunu biliyoruz. Sevgili Neco. Neco abimiz. Neco Bey. Ünlü şarkıcı Neco diye bahsediyor bütün gazetelerde. İdil Erge ile önceki gün dünya evine girmiş. Nikah sonrası akşam yemeği için bir yere gitmişler. Ondan sonra. Karı koca mı? Hayır canım, gençler. Gençler bir şeylere gitmişler. Neco demiş ben eve gidiyorum, yatacağım, siz biraz eğlenin, ben gelin demiş ondan sonra. Olur mu canım? Vallahi şu söylediğini duysa var ya Fahir. Ama bir dayılanır. Kafayı bir gömer sana. Aman ne gömecek. Neco'nun koca kafası. Ondan sonra evlendikten sonra da arka kapıdan çıkartmış kadıncağızı. Arka kapıdan mı çıkartmış? Ben de o yanlış okumuşsundur sen onu. Arka. Restoranın sen demiş bu taraftan çık. Ondan sonra ön taraftan Neco çıkmış. Hesap ödemeden mi kaçmışlar? Arka kapıdan İdil Hanım çıkarken tabii gazeteciler yakalamış İdil Hanım'ı. Demişler ki hayırlı olsun. Manyak mısın? Evlendiniz herhalde falan filan demiş. İdil Hanım ben İdil değilim falan diye böyle bir şey demiş. Hmm. Ve kaçmaya çalışmış. Tam böyle birbirine göre bir çift anladığımız kadarıyla. Çünkü Neco da birkaç ay önce ben artık Neco değilim. Bana Necati bilmem ne deyin demişti. Ama Neco söylettiriyordur belki abi. Niye İdil Hanım'ı tanımıyoruz, etmiyoruz. Neco'yu en azından bir kere gördük. Bir kere gördük. Hatta tamam. İki kere gördük benim hatırladığım kadarıyla. Tabii canım. İki gün üst üste gördük. O bana hayatın boyutu yeter dedim ya. Ölmeden dedim şu Neco'yu da dünya gözüyle gördük ya. Artık ölsem de gam yemem. Oh ne güzel. Bir de ama en çok istediğim Yağmur Babacan. Atacan, pardon abla. Tüm bu çiftlerimizi tebrik ediyoruz gönülden. Güzel güzel devam. Aynen böyle. Sağdan bak, evlilik öyle harala güreleye gelmez. Doğru. Sağdan sağdan devam edeceksin. Fazla... Bir yastıkta kocasınlar. Zaten Neco kocamış. Evet. Yani biraz da az. Diğerlerine de örnek olsun. Diğerlerine çok güzel. Diğer çiftimize de başarılar diliyoruz. Sevgili Yağmur, sevgili Pınar çiftimize. Orada da çiftler takmışlar böyle Yağmur şeyleri, maskelerini. Maskeler çok mu ucuz? O maskeleri. Recep Tayyip Erdoğan maskeleri de var şimdi. O... Yani ortalama bir insan evinde 50 tane maske olacak 1-2 sene içinde. Evet lütfen, onları kalmadı onun esprisi, onu söyleyeyim lütfen. Bence eskiden... Yağmur Babacan maskesiyle gitselerdi şeye. Ne? Kongre. AKP kongresi. Bir değişiklik olurdu bari. Vallahi güzel. Eskiden torba basılıyordu ya bu kongrelerden, seçimlerden önce falan. Hatırlıyor musunuz? Torba sonra vardı. O zamanlar torba diye bir şey büyük vardı. En güzel şey torbaydı. Demek. Şimdi maske demek ki. Bu keşke Yağmur Babacan'la Pınar Babacan da torba bastırsın. Hayır, gerektiği zaman kafaya da geçirilebilir o torba. Torba mı? Heybe gibi bir şey. Dershaneye giderken de kullanılabilecek. Oğlum biz ne zavallı bir şeymişiz ya, dönemmişiz. Hakikaten heybe vardı bizim zamanımızda. Heybelerle gidip geldik yıllar. Sanki eşekmişiz gibi. İki taraftan heybeler. Abi olur mu? Hem heybesi vardı hem de onun şeyi vardı. Kalın klasör vardı ya. Heybe. Dershane klasörü. Klasör. Sonra heybenin bir aşaması var. Tabii canım o. Biz heybeyle. Biz heybeyle başladık Oktay, yemin ediyorum, ve çok sevinmiştik. Böyle kilim desenle. Canım nasıl güzeldi o heybe. İsmeye bak. Heybe heybe. Bu arada. Buyurun. AKP kongresinde çoban kılığında giden bir adam var ya gazetede, evet, çıkmış. Ona herhangi birisi uyarıda bulunmadı mı? Yalakalığın belli bir noktadan sonra. Bu balyozu alan adam mesela. Milletvekiliydi. Balyozu bitti alan yani adam oldu zaten. Balyozu alan adam ikinci defa milletvekili olamadı. Bunu hatırlatsalardı. Bu tip şovlarla bir yere varılamayacağını söyleselerdi keşke genç arkadaşımıza. Olmadı ama. Çoban mıymış gerçekten o adam? Ben hayır, okumadım. Çoban değil miymiş? Olur mu canım öyle pırıl pırıl. Ama demiş çok güzel olur salata yaparım demiş. Abi ben. En az o zaman şey kadar bir ayıp bir şey ya bu. Balyozculuk kadar mı? Hayır, bir kime laf soktuysa onun yaptığı kadar böyle, hani çıkmış Aysu Kayacı'nın karşısına böyle, hı-hı, bir kıyafette. Çoban değilse zaten, hı-hı, niye giyinmiş yani? Garip bir şey. Fantezi oğlum o da. İçinde bir şey yok muymuş? Bazı fantezi şey demişler, üniformalı erkeklere bayılır kadınlar deyince bu hemen koşturup şey yapmış. İşte yani kafa biraz öyle çalışınca. Bu arada gerçek çobanların tepkilerini de sorarız önümüzdeki haftalarda. Doğru. Ne kadar güzel söylediniz. Havalar biraz daha ısınsın. Biz geceleri çobanlarla konuşmaya başlayacağız. Doğru. Diğer programımızda. Evet ya, çok o da güzel. O geceleri başlayınca ne olur siz gerçekten kızdınız mı diye şey yaparız. Orada bir güzel yaparız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayırlısı o zaman olsun. Reklamlarla devam. Reklamlardan sonra da erotik haberler ve Andrea Merkel'in memeleri. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Şimdi Selçuk Üniversitesi'nden doçent doktor Atabek çok güzel bir araştırma yaptı. Bu çocuklarda hiperaktivite diye bir şey var ya. Evet, doğru. Manyak geziyorlar böyle şey gibi, oraya buraya tırmanıyorlar falan filan. Bu hareketlilik şey derler herkes, zeka. Hayra alamet değil diye bir araştırma mı yapmış? Yok evet, hayra alamet değil ya. Bunlar böyle bir arsız neden böyle arsız diye araştırmayı yaptı. Neden ablam ortaya çıksın ya, toksik madde. Toksik mi? Zehirli çocuk muymuş? Zehirli çocuk, zehirli bebek. Ne vallahi yapacağız bunu, Karadeniz'e mi atacağız tankerlerden? Çocukları öyle boşaltmamız lazım. Çok güzel bir de çok güzel. Kıya vurur onunla. Peki valla şimdi bir, ben bir kötü oldum hakikaten, bir kötü hissettim. Böyle üstlerine de damgaları vurursun güzel. Kuru kafaları. Ona hiç gerek yok. Ne zaten kendisi. Belli ediyor zaten. Siz gördünüz mü hiperaktif çocuk? Ya bizim zamanımızda hiperaktif olunca çok özür dilerim. Ağzına iki tane çakarlardı. Yani bu eğitim sistemi olarak demiyorum tabii ki ebeveynler. Yo, eğitimde de zaten öyle bir açıklama var. Eğitimde de dayak evet, gereklidir diye böyle bir radikalim. En yüksek var makamlardan net bir açık. Dayaksız eğitim nasıl oluyor? Çocuğun kafasına çok girmez ki demişti yetkililer. Valla öyle bir şey. O yüzden yani sen rahat ol Fahir. Yani konuşurken rahat bak, konuş. Bak bak yani. Burada kim ha demiş? Kim demiş bir söyle bana bakayım onu. Milli kim? Eğitim Bakanlığı müfettişleri demiş. Ha, eğitimde dayak olur. Hakikaten de öyle. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri demişler bunu. Çok doğru güzel. Zaten evet, öyle bir laf var. Ust ile uslanmayan sest, sest ile uslanmayan keser kökt. Keserse sest, keserse sest, keserse sest. Öyle bir laf kardeşler diye bir söz var. Ya işte var mıydı sizin böyle hiperaktif arkadaşınız? Benim hiperaktif arkadaşım yoktu ama bu hiperaktivite son 20 yılda gelişmiş de olabilir. Yani bizim zamanımızda gerçekten hiperaktif çocuk yoktu, olmuyor, yoktu, olmuyordu belki de. Nasıl yani oldu? Çok yaramaz çocuklar vardı da hiperaktif yaramaz değil, o başka bir şey yani. Ben gördüm bir tane ya. Gördün mü? Gördüm, duvara tırmanıyor. Ya şimdi hiperaktif değil, çocukken. Ha çocukken yok. Çocukken, benim bir tane arkadaşım vardı öyle. Çocukken sen kendin gibi olan zaten kendini anca düşünebiliyorsun. Başkasını düşünemezsin ki, göremezsin abi. O yüzden çocukken de vardır büyük ihtimalle de biz görmemişizdir. Ha, yaramaz ya, çocuk şöyle bir şey. Mesela duvara tırmaksan kımıla. Oğlum annemiz kız, bas ver lan, gel şimdi duvara tırmanalım falan diyor. Hiperaktif çocukta böyle bir düşünme, teklif falan yok böyle. diye bir masaya böyle pata pata pata diye vuruyor. Ondan sonra koşuyordu. diye. Bunlar hep 30 saniye içinde. Ondan sonra iniyor kanepede zıplıyor falan. Sonra gidip böyle bir şey tekmeliyor. Yani şunu mu demek istiyorsun? Yaramaz çocuk, planlı programlı. Evet. Düşünerek yapıyor. Planlı programlı. Plansız, programsız. Plan aşamasında da bazı değerleri şey yapıyor. Hani buradan dışarsam kafam kırılır gerçeğini göz ardı etmeye meyilli. Doğru. Hiperaktif çocukta zaten bir değer şey olmadı. Ben şöyle bir diye şey yapıyor. Ha. Önce yap sonra düşün gibi. Modeli. Ha, bu tamam. Biraz televizyonun etkisi de olabilir. Yani bunlar çok fazla uyarana maruz kaldıkları için hiperaktif oldular diyenler de var. Yok yok, hormondan diyor. Bunlar çok özür diyor... dilerim de yani Fahir, çok özür dilerim de televizyonda ne izlendiği belli işte. Ali'nin ne izlediğini 3-5 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz ya. Tuli ama denen bir şey izliyor. Bir nesil sonrası Tuli ile büyüdü. Şimdi Ali'lerden önce yoktu. Bir devre öncesi mi? Tabii canım, bundan önce yoktu. Bizim zamanımızda zaten televizyon yoktu. Biz sakin çocuklarız çünkü benim hayatım şeyi izlemek değişti ya. Clementine mi? Clementine'den önce çıkan bir tane yuvarlak vardı ya saat köşesinde. Neydi saat 5 olsun da yayın başlasın diye orada saniyelere bakıyordum. Hayatımızda doğru, cumartesi günü akşamüstü i̇şte başlıyordu. İşte o sırada ağzınız sulanıyor muydu sizin? Benim sonra annem zil çalar. Yani onunla biz televizyon diye o renkli şeyi seyrettik yani. Color Bars dedikleri şeyi izledik ya. Yani. Onu da başka bir herhalde ülkenin çocukları bu kadar net bilmiyordur hakikaten. Color Bars bilmem ne. Televizyoncu onu hiç olan bilen yoktur herhalde. Yoktur tabii. Hele Amerika'da yıllardır çok kanallı bir ülkede. Niye televizyonda yayının kesildiği bir an mı var falan diye merak ediyorlardı. Ya tabii. Bir de bu bizim kadar herhalde çok İstiklal Marşı dinleyen seyreden de olmamıştır. Tabii açılıp kapanma olmadığı için televizyonda net bir şekilde doğru. Ne olmuş, buyurun. Şimdi bizde hakikaten evet Yaşar ey gidi hey günler. Şimdi bunlar demiş hormondan. Bunlar diyor plastik diyor plastik oyuncakla oynuyor. Ne alıyor? Plastik alıyor. Yemek yiyor ne alıyor? Hormon alıyor. Çocuk ne oluyor? Arsız oluyor. Yemek vermeyeceğiz. Oyuncakla oynatmayacağız. Ha, bu arada laminat parkede yaptım. Benim laminat parkede çocuğu arsız yapıyormuş, haberiniz olsun. Onu duydum ya. Ucuz bucuz falan diye herkes evine laminat parke yapıyor. Ona temizliği de kolay falan. Belki evin temiz olur ama çocuğun da arsız olur. Senin evine hiç gelmeyeceğiz bir daha. Aa evet ya. De bunlar... Ali demek ki bize geldiği zaman bir manyaklaşıyor ya. Doktor da şey demiş ya. Bunlar bir de cüce ya. Yerden daha çok alıyorlar. diyerek açıklama yapmışlar. Ama neden biliyor musun? O böyle statik elektrik yapıyor. O böyle arsızlaştırıyor olabilir. Mıknatıs etkisi diyoruz çocukta biz buna. Mesela aynı kutuplar çocukta mesela pozitif yüklü. Yer ne yüklü? Pozitif yüklü. Ne yapıyor? Birbirini itiyor. Çocukta uçunmaya başlıyor. En güzel metot. Bundan sonra çocuklarınızı ona göre yetiştir. Erotik haber diyorduk. Sen de bizi en masum dünyaya çektin Fahir. Gene çocuklar dünyaya. Şimdi ben çocuklarla biraz artık memeler. Andrea Merkel'den memeler. O habere geldik. Şimdi hadi hayırlı uğurlu olsun. Merkel diye başlıklar var bugün gazetelerde. Biz bir şeyleri biliyor... opera çatalı diye yazmışlar ya. Opera çatalı diye de değerlendiren gazeteciler var. Daha önce biliyorsunuz Merkel sarkmıştı. Angela Merkel'in öyle fotoğraflarını görmüştük. Hatırlıyorsunuz değil mi onu? Bikini. Tabii canım Merkel Anadolu diye o köşe yapmıştık hatırlarsınız. Yani Andrea Merkel'in bu göğüs dekoltesi sadece aman işte. Sadece Türkiye'de değil değil mi? Ne demek? Yani dünyaya açılan bir çatal düşün. Bütün dünya bunun konuşuyor değil mi? Yani tabii canım Oslo çünkü Opera sadece evini... Türkiye'de bu yani yaşlı başta kadının memelerine bakan bir millet olmayalım biz yani şu gazeteler yüzünden. Şimdi Oslo Opera evi açıldı biliyorsunuz. Bu açılış. Ben de davetliydim de gitmedim. Ha biz de gidelim. Pazar günü müydü? Hava çok güzel canım. Ben kapalı yere nasıl gideyim dedim. Opera binası. Bana bize sıkır de söylediler. Cumartesi aslında pazar değildi de işte Oslo Opera evi pazara bağlı yani geçti. Açılışında sansasyon bu şekilde olmuş. Angela Merkel ne denir buna? Böyle derin dekolteli bir hakikaten derin derken gibi. Çünkü Merkel'de de şimdi yani bu affedersin şimdi, var ki derin. Ya nesil konu ben konuşmayı bile ya ama şey Ege'cim bu konu. Kadın 60 yaşında mıdır nedir? Ne şey yapmışım? Gibi düşün ya. Genç kızlara taş çıkarır bence kimse. Anneannenin arkadaşının elini öperken memesine bakmak gibi bir şey bu. Abi o iç olay. Ege'cim sen o senin dediğin iç dünyanda bir olay. O sana berhudar ol evladım derken sen orada memelerine. Bunun gibi bir şey Andrea Angela Merkel'in memelerine bakma. Ayıp denen bir ya, şey var. Hayır, ya hayır bakmayacaksın. Hansu Çiller'in mayolu fotoğrafları gene arada bir 20 yıl olduğundan bir nebzeydi. Ama Şeker kardeşim sen öyle şimdi öyle dedim ben bir rahatsız oldum zaten. Ol tabii. Ya niye öyle bir şey demeseydin keşke. Fahir'in gözünün önüne Hamdiye Hanım mı geldi? Fahir. Hamdiye teyzenin. Niye bu kadar net bir şey geldi? Şimdi İngiliz Mail on Sunday gazetesi. Merkel'in hani sadece biz hakikaten bakmıyoruz. İngilizler de bakıyor Merkel'in memelerine. Çünkü yalnız bakılmayacak kitle... gibi de değil yani. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Al işte. Size misafirliğe gelmeyecek artık kimse falan. Anne şey değil. Sosyal hayatımı kurun. Merkel'in dekolte giysisiyle ilgili habere şöyle bir başlık atmış mesela bu İngiliz gazetesi. Kitle imha çılgınlığı. Ablam. Ama ciddi söylüyorum bir şey var. Kadında hakikaten özgüven. Geçen ne zamandı bunun mayolu fotoğrafı? Aman 3 sene oluyor ya. 3 seneden günümüze. Nereden nereye Merkel bence Merkel. Bence o şeyi toparlamak için böyle bir şey yaptı Merkel. İyi toparlamış yalnız ben gördüm. Mayo şeyini. Çünkü mi? Hakikaten. Mayo da donsuzdu değil mi tamamen? Tabii canım tamamen çıplaktı. Donsuzdu ve böyle hakikaten olumsuz eleştiriler almıştı. Niye aldıysa. Onu toparlamak için herhalde böyle bir 3 senedir hazırlanıyor anladığım kadarıyla. Siyaset dünyasında kadın olmak zor. Ama tabii. Condoleezza Rice'ın hiç bu açıdan üstüne gidemediler. Çok Mazmut o kadın biraz evet. Gudubet dedikleri var ya. Yani baktım nur yok kadının yüzünde. Condoleezza Rice değil de Madeleine Albright öyleydi. Madeleine Albright ne kadar güzeldi be. Rahat tavırları. Rahat tavırları. Meclise gelmişti bir oturmuştu hatırlamazsınız. Hatırlıyoruz bütün canım. Kalemleri düşmüştü. Sonra da masalara tak tak tak diye vurmuşlardı. Sayın evet. Milletvekilleri ne yapıyorsunuz? Ellerinizi de göremiyorum. Bu sefer nereden gidiyor demiştim meclis başkanı. Şey. Buyurun. Kim vardı aklımda ya? Dur bakalım başka fantazi dünyanızda neler çıkacak? Norveç Başbakanı bizzat ilgilenmiş Angela Merkel'le opera evinin açılışı sırasında. Hayır erkeklere bu çeşit bir taciz olmuyor. Bir tek Kürşat Düzmen'e böyle bir muamele oldu. O da mayolu gezdiği için. Mayolu gezdiği için yok göbeğini içine çekiyor falan diye böyle bir yüklenmişlerdi. Bence ondan daha haber değeri taşıyan dekolteli bir şey vardı. Dekolteli erkek kıyafeti yok değil mi? Dekolteli. Var işte Kürşat Düzmen vardı. Mayosu. Erkeğe dekolte yakışana yakışıyor. Bak bana da yakışır mesela. Ama senin de biçimli. Bizim hakikaten hepimize güzel gidiyor. Oktay'ın o sırt dekolteli olsaydı ne güzel. Biraz erkekler de kıyafetleriyle konuşulabilseydi ne güzel olurdu. Mesela takım elbisenin yan taraflarına yırtmaç gibi değil de açık düşün. Yani mesela buradan ayak kalçadan açılıyor. Ha. Ayak bileğin de kapanıyor. Kapanıyor. Evet, yine tekrar aradan güzel bir şık. Vardı öyle bir kıyafet vardı bu kadınların giydiği. Hı hı. Şey giyiyordu. Bacak. Suna Yıldızoğlu giymişti. Zamanında giymişti. Suna Yıldızoğlu'na valla. Şey milletvekili. Ama öyle bir söyleyeceğim. Işte. Hakikaten genç kızları da taş çıkartırım demiş. Yani demeye getirmiş Angela Merkel. Angela Merkel mi? Maşallah. Yani. Maşallah. Demek ki var ki sergiliyor. Helali hoş olsun kadını. Bence şeyini... ayıp. Angela Merkel'i ellerinden öpüyorum. Sen beni niye ellerinden öpüyorsun onun ki? Onun memelerine bakar gözler kör olsun diyor. Yani sırf Angela Merkel'in memelerine bakmak için elini öptüğün anlamı çıkacak şu söylediğin şeyden ya. Hakikaten. Ellerinden öpüyorum dedi ya. Elini öptürür mü kadın sana? Ben Hamdiye teyzeye bir daha şey yapmayacağım ya. Göremeyeceğim galiba. Hakikaten. Bir de eskiden şey vardı bu. Etekle yelpazelenmek diye bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz? Etekle yelpazelenenler diye bir şey vardı. Etekle sıcak havalarda. Operaya basmışlar zaten klimayı ilk günden çalışıyor diye. Ayarını tutturamamışlar orada. O dünyanın en hakikaten en acıklı görüntüsü. Ama bittim. Pazartesi günü bittim. Hayır kelimeleri toparlayamıyorsun. Niye toparlayamıyorum? Hamdiye teyzeden dolayı. Bu Hamdiye teyze bitirdi beni ya şu genç yaşımda. Aman peki bir şey vereyim o zaman Hamdiye teyzenin üstüne. İngiliz araştırması. Bunlar, yalnız kadın daha mutlu ablam. İkisini bir araya getir. Kaç kadın üstünde yapmışlar? 30-40 tane. Haberden anladığım kadarıyla 30-40 tane İngiliz kadını. Alman kadını. Bunların içine Angela Merkel de dahil ablam. Şimdi kadınlar artık böyle koca arayayım, kocayla uğraşayım derdine son. Tek başına kadın son derece mutlu ama efendime söyleyeyim. Birisiyle beraberse bir adam varsa hani kör alısıca herif dedikleri var ya. Evet. Kadının ömrünü çürütüyor. Bak Angela Merkel'e. Evli mi Angela Merkel? Evli, evli değil mi? Herkes birbirine bakıyor. Evlidir herhalde ya. Bizler. Değil mi? Evli mi? Ondan mı acaba ablam bu yaz ya şey oldu. Pıtırak gibi ben, açtı. Ben evli diye biliyorum. Evli diye biliyorsun. Nereden biliyorsun Ege? Ben hiç kocası gibi görmedim ya. Sen gördün mü kocası? Ya biz mesela Kraliçe Elizabeth'te ben sana söyleyeyim evli. Philip'le evli bizim. Yani çünkü şöyle akıl yürütüyorum. Adam acaba kıyıdan kıyıdan... Eğer evli olmasaydı çok daha yavan esprilere maruz kalacaktı. Belki başbakan olmasaydı çok yavan esprilere maruz kalacaktı. Netice itibariyle Alman başbakanı ya. Adam da şey ister böyle. Yo işte basmışlar, donsuz fotoğraflarını bastılar. Adam da o istediği şeyden gani gani var demek. Zaten başbakan olduğu için memeleri bu kadar olay yaratıyor ya. E tabii canım, yoksa Hamdi teyzenin memeleri hiç olay yaratmamıştı Alman basınında. Senin için olay yarattı ama yani yine bu şey olmazdı ki. Her... Dönüp Hamdi teyze diyorsun. Hayır, biz istersen dönüp sayın milletvekili git gel. Ay, bu arada Angela Merkel, Helmut Kohl mu vardı ablam? Hı hı. O da çok sinirlenmiş. Sinirlenir tabii. Bu ne demiş? Yıllarca donsuz dolaştım, benim bir kez böyle fotoğrafım çıkmadı. Ki Helmut Kohl de Kohl gibiymiş. Şimdi böyle kapatmayalım. Böyle memeler diye kapatmayalım. Evet, bu saati. Bir son lafımız memeler olmasın yani. Son bir bilim haberi vereyim. Herkes bir eski haline dönsün. Veriniz veriştiriniz. Ay benim affedersin, bağırsaklarım bozulmuş biraz. Verici acıkmış, karnı gurulduyor. Bilim adamları. Kömürle mi çalışıyordu bu? Neyle çalışıyordu? Buharlı mıydı? Buharlı. Şimdi bilim adamları İsveç'in bir köyünde... Şimdi bakın, bu haberden beklentiniz olmasın. Bu haberi ne için verdiğimi en başta söyledim. Tamam, tatlı tatlı, tatlı tatlı kapatalım diye. Saat 7.30'daki halimize dönmek için veriyorum. Memelerden öyle. Bilim adamları İsveç'in bir köyünde dünyanın en yaşlı ağacını bulmuş ablam. Ablam çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Benim bir böcekçim var ablam. O ağacı bir böcek ilacı yaptıralım. En yaşlı ağaç ne ağacıymış? En yaşlı ağacı olabilir. Çınar ağacı olabilir değil, mi? Değil. Hayır. Çam ağacı olabilir değil, mi? Meşe. Şalgam. Meşe değil. Ne? Şalgam. Şalgam ağacı değil. Ne? Dur. Ya, put mu? Ha, putmuş. Put yani ölü ağaç. İncir mi? İncir değil. Ladin ağacının. Ladin. Ladin ağacının yaşı. Altında da ladikalıları. İsveç köylüleri oturup böyle böyle oynuyorlarmış. 8000 yaşında bir ağaç. YTL. Evet. Bugüne kadar bundan en yaşlı ağaç olarak kayıtlara çocuk acıktı. Geçmiş. Çocuk gurur gurur. Bak çocuk acıktı, bir iki acıktı. Ağzına bir iki şey. Demek ki insanlar Afrika'dan ilk geldiklerinde orada falan buluştular herhalde. O ağacın altında ağacını, çünkü 8000 yıl önce başka ağaç yoktu. Tabii canım, tek büyük bir tane. Ihtimalle. Doğru. Zaten mesela ağacın altında buluşanın falan diye böyle bir takım sarışın adamlar Afrika'dan geldiler. Sağa sola mı yayıldılar, ne oldu? Veya o ağacı bulmaya mı geldi Afrika'dan? Nasıl? Ne oğlum, orada bir şey var. Ne varmış lan? Böyle bir bele uzun bir şeymiş. Oraya gidek mi? He gidek diyerek zaten ilk göçerde öyle başladı. 8000 sene önceki tam da diyalog böyleymiş bilim adamları yaptı. 8000 sene önceki yabanlığı gördünüz sevgili dinleyiciler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Oranın komşular, yetişin dostlar falan, oranın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine devam. Buyursunlar efendim. Favori artistlerinizi merak ediyorum. Favori artistlerimiz. Favori artist derken erkek de olabilir. Bravo. Başka bence favoriyle. Ya favori de, evet ya, ne güzel, erkeğe de yakışıyor favori. Kadına hiç yakışmıyor favori mesela. Ben geçen gün kadın favorisi diye bir şey var ama. Var evet ya. 16-17 yaşlarında yoğunlaşıyor böyle. Yoğunlaşır. Bazıları da onu bırakır öyle. 16-10 yaşında. 17 şeye benziyor. Samuray favorisi gibi oluyor. Böyle sadece uzun uzun saç. Uzun uzun saç alta doğru da devam eder azalarak. Cansever'de favori var mıydı ya? Oo, favori deyince benim aklıma Cansever geliyor. Favori deyince aklıma... Cansever bir de şey vardı işte ya. Ne? İki tane isim var. Kadınlarda Cansever, erkeklerde Tayfun muydu neydi o adam tekrar? Ha, doğru, Tayfun. Evet doğru. Ne kadar güzel favorileri vardı. Çocuğun favorilerinin kıymetini bilemedik. Ben işte aynaya bakıyordum geçen gün banyodan sonra. Hmm. Ne bıyık var, ne bir sakalla uğraşıyoruz, ne bir şeyle uğraşıyoruz, ne sıkıcı tipim var derken yıllardır kendim bildim bileli favorili bir adammış. Şaka maka favorili bir adamım yani. Evet, senin favorilerin maşallah var yani, benim diyen. Bakın benim diyen adam bu favoriye tutunarak kaç aile doyuyor. Vallahi Ekim Kayısı'nın favorilerinde kalan kepeklerden beslenen aileler var. Bit ailesi midir nedir artık, termit midir neydir? Vallahi helal olsun ya. Bıyığını yiyen favori adamlar var ya, bıyığını yiyen adamlar. Yemiyor da böyle tam. Hani filan yaparlar. Emme teknoloji. Bir şey. Öyle bir sen de noktaya getirsene favorini. Ağzıma girecek şekilde. Evet. Ben başkalarını emdiririm. böyle birileri geliyor. Orası beni ilgilendirmiyor. Ege Bey'imiz çok açız. Abi güzel olabilir. Yani böyle tebaasıyla, çünkü hazır prenslik kavramına da yakınken orada bir artık şey, törensel bir faaliyet diye düşünüyorum. O zaman şunu düşüneceksin. Aynı anda kaç kişiye emme imkanı veriyorsun? Ege'nin favorileri çok. 30-40. Bir favorinin ben şeyini, şunu güzelliğini o şey yapar. Sormak gösterir. İstiyorum size, dürüst bir cevap vereceğinize inanarak. Dürüst olalım. Favori diye bir şey kalmadı galiba. Doğru mu? O olur mu canım? Var mı? Devam mı favori? Aynen yani, devam. Benden başka favori. Aynen devam Ege'cim. Hiç gaz kesmiyorsun. Sana evlilik sağdan sağdan gitmek gerektirir dedim ya. Evet. Favoride de en sol şeritte. Tam gaz devam. Aynen devam. Hiç durma yok. Hangi şeritten gideceğimi sapıttım. Buyurun efendim. Şimdi aya ilk basan ne basan? Aya ilk. Ne basan? Ne basan? Mühür basan. Yan basan. Aya, aya yan bastık. Aya ne basan adamı soruyor olabilirim. Kül bastı. Çok güzel kül olur. Kül bastı tahmini. Fahir Bey bravo. Ayak olacaktı doğru ay, cevap. Tüh Allah. Aya ilk ayak basan insan kim desem size? Nikolay. Nikolay Sarkozy cevabı geldi. Değil. Değil ablam. Angela Merkel. Değil ablam. Tüh eskilere ya. Git. Eskilere. Eski. Eskilere. He. Biraz da ipucu vereyim istersen. Ver canım. Aya ilk ayak bastığında 28 yaşındaydı bu kişi. Ya 28 yaşında biz ne yapıyorduk? Adam 28 yaşına gidiyor aya ayak basıyor. Sinirlerimi yıpratıyorlar ya. Babadan astronotmuş abi adam. Cumartesi günü de Yuri Gagarin'in 47. yılı kutlandı uzaya çıkışının. O da genç. Biz fotoğrafına baktım da Yuri Gagarin'in. Hadi ya. Şöyle sokakta oturup. Ulan 20 yaşında içen adama benziyor. 20 yaşında yani, adam uzaya gönderilir mi? Bir sapıtır orada yani. Tabii yani. Daha onun bilinci oturmamıştır Allah'ım. Aya ilk ayak basan adam acaba, ama gerçi kayıtlı değil mi? Öyle bastı. Mesela beni gönderseler aya ayak basarken şey derdim espri olarak. Ay ay ay ay ay. O yüzden herhalde olmuyor değil mi yani? O yüzden Türkiye, göndermiyorlar. Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetlerinde bu esprinin galeyana gelmiş bu espriyi duyan insanlar. Şimdi Hollywood ilk filmi yapacak. Aya ilk ayak basma filmi. Bunu da bir kere daha söylersem. O zaman şimdi bir dakika, adamın adı Yuri Gagarin değil mi? Yuri Gagarin değil, Neil Armstrong. Ha, Neil Armstrong, o Yuri Gagarin. Neil Armstrong için oyuncu aranıyor. Neil Armstrong seçmelerine gidelim mi? Seçmeler aranıyor. Bu adam kaç boyunda abi? Abi ben sana şöyle söyleyeyim, daha önemlisi 28 yaşında. 28. Ben de mesela genç falan gösteriyorum, ne yalan söyleyeyim. Fahir hemen ben deme ya. Bir başkasını şu olabilir falan de. Tamam ama, şu olabilir ama olabilecekler arasında kendimi de dahil ediyorum. Evet abla. Şimdi Tom Hanks düşünülmüş. Tom Hanks daha önce oynadı, bir de yaşı Tom Hanks'in 65 artık. Babasını doğru oynayacaksa tamam. Doğru, o yüzden vazgeçilmiş. Peki kim olabilir ablam demişler. Yine Brad Pitt. Brad Pitt de olmaz. Yeter artık. Biri Brad Pitt demiş. Edward Norton oynar güzel. Edward Norton da artık, o da affedersin yaşlar, sen de yaşını başına aldı. O zaman Jack Gyllenhaal. Jack Gyllenhaal. Leonardo DiCaprio olabilir mi? Vallahi döverim onu gönderirseniz. Yemin ediyorum protesto etmek için elinden gelen her şeyi yaparım. Kendimi rokete bağlar öyle giderim. Yatarım böyle roketin önüne yatarım. Leonardo DiCaprio'nun ayda işine. Neil Armstrong'la ne alakası var adam? Hayır, gerçekten gitmeyecek Fahir. Böyle o da bir de şeyli kaskın içinde saçlar böyle. Püskülleri bırakacak böyle. Flök diye atıyor. Olmaz öyle saçma sapan şey. Viggo Mortensen kimdi ya? Viggo mu? Viggo Mortensen. Viggo. Johansen vardı ya. Viggo Johansen. Viggo vardı ya, meşhur Viggo. O işte bu. Tamam. Çok güzel açıkladım. Totolojiyle açıkladım. Viggo kimdi? Viggo var ya, meşhur Viggo. O işte bu. Viggo. Ha, Matt Damon olabilir mi ablam demiş biri. Matt Damon. Yaşlı bunlar hep. Bunlar yaşlı. Genç bu bana. 28 yaşında abi. Bu tamam bak, olmaz. Girecekmiş. Olmaz. 28. 10 yaş genç. Neil Armstrong orada 22-23 yaşlarındaydı. 28. 22-23 gösteriyordu. Uzay çarptı adamı da 28 indi aşağıya. Uzay çarpar adamı. Nicole Perlman olabilir. Ya kim Nicole Perlman? Niye olmasın lan o? Nicole Perlman olacağı da kadar bizim komşu olsun. Sizin komşu değil de neydi kapıcı sizin? Mehmet abi. Ha, Mehmet abi gitsin ya. Vallahi ya. Yemin ediyorum bu adamlarla adam, Mehmet abi gider güzel güzel rahat rahat takılır ya. Fahir'cim ben anlatamadım ama gerçekten aya gitmeyecek. Sen haberin başından beri ona itiraz ya ediyorsan. Olsun tamam. Boşuna itiraz. Gidiyormuş oyun, gibi yaparsa. Oyun. Film bu. Film ama Mehmet abi nereden bilecek? Ama öyle değil mi? Bu tutan bir film olursa oturuyor. Mesela bugün Jim Morrison deyince herkesin gözünde Val Kilmer canlanıyor. Benim kimse gözümde gerçek Jim Morrison canlanıyor. Jim Morrison diye bir hatırladığın bir adam yok yani. Bak Jim Morrison, Mel Gibson. Çok güzel. Tip olarak onu biliyorsun. Sonra mesela Braveheart deyince Braveheart Mel Gibson canlı diyorsun. Öyle bir şey. Eğer başvurularınız varsa, yani ben de oynarım bu rolü. Ne var bunda? Onu babam da oynar. Bir şey yok ki. Konuşmuyorsun. Eğer benim için esprili bir adım olabilir bu. Adımını atacaksın. Bir şey. İki adım atacaksın. Nedir hakikaten yani en nihayetinde? Zaten orada titriye titriye konuşuyor adam. Yani oyunculuğun sıfır oyunculuk lazım. Kafada kask yok mu zaten? Kafada kask var. E tamam, zaten orada bir ama şey normal, gözükmüyor ki. Ama Fahir, sivildeki halinde de birkaç diyalog varmış. Ya mesela tamam, evde, ne olacak? Mesela donatları getirdin mi falan filan diye böyle bir iki şey. Pardon da aramızda oyunculuk tecrübesi olan kim var? Yani benim mesela yaz şeyime, filmografimi bir gönder, bizim evin halleri. Sen IMDB'de var mısın ya? Var tabii. Bizim evin hallerinde şey var ya, filmografi, Fahir Önç filmografi diye gir. Ama fotoğraf yerine o gölge mi var? Kafa. Hayır yok canım, Emrah'ın fotoğrafı vardı. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bir haber geldi. Hayatta hangi konuma gelmek istiyorum biliyor musun? Hangi konuma abla? Şu Neil Armstrong konusunda şöyle bir demecimin gazetelerde yer alabileceği bir konuma gelmek istiyorum. Neil Armstrong yarışında ben de varım dedi. Diye. Altta da şöyle bir kafama bir tane fanus geçirmişi, onunla fotoğrafım. Küçük de olsa böyle gazetelerin ikinci magazin sayfasında falan olmak istiyorum. Seni Ankara sayfasına çıkaralım ya. Düzenli olarak bu yalanlıkları yapmam lazım mı? Yani her şeyde ben de varım demem mi lazım? Ondan sonra mı oluyor bu? Şimdi onu şöyle yaparız Ege'ciğim. İlk uygulamayı yapalım. Ben bir yani yerel gazeteyle varım. Ben de varım. Ben de varım dedi. Ege Kayacan'ın şeyleri. O zaman küçük tatlı bir gazete çıkaralım. Duvar gazetesi. İlk duvar gazetesi. O radyoda çıksın. Tamam. Tamam mı? O güzel duvarı şey yaparız. Ege Kayacan uzay yarışında ben de varım dedi. Şu an oraya ben sana manşetten giriyorum. Öyle küçük bir haber olarak da değil. Büyük manşetten giriyoruz. Nasıl? Abi ben tatlı sana söyleyeyim. Oldu. Hiç şey... Sonra söyleyeyim ben sana onları. Çünkü ben zamanında dinleyicilerimize demiştim ya, bu şarkıyı dinleteceğim diye. Şimdi sözümde durmak zorundayım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Dikkatli insanlar, Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya ne olabilir ne olabilir devam ediyoruz diyoruz. Buyursunlar. Buyuralım. O zaman İstanbul'da bir uygulama başladı biliyorsunuz. Ay ne güzel uygulama. Bak ben uygulamalara bayılırım. Mesela orada pratik yapıyorsun ya. Teorik değil, onu pratiğe döküyoruz. O keşke çok güzel. Keşke konuşacak konu olarak İstanbul'u seçseydim Fahir. İstanbul. Uygulamadan başladın sen bir şeyler söyle. Ama güzel ablam. Mesela işte böyle yemek tarifi veriyor. Stüdyomuzda bir yabancı geziyor. Yabancı. Valla ensemde dolaşıyor ya adam, bir huzursuz oluyorum. Huzursuz oldun değil mi? Ege'cim hakikaten. Huzursuz edici bir tipin var. Favorilerinle, mamorilerinle. Onları da sağa sola dökme. Yanından geçerken ensene favorilerim sürtmüş. O kıllar mıllar değiyor. Bir rahatsız oldum ben. Bir rahatsız oldum. Şimdi ben vereyim mi haberi, yoksa şey yapalım mı önceden? Ya haberleşelim ablam. Ya verelim, verelim. Buyur, haberi. Haberi verin. Evet, 1550 Alo Kanka projesi başladı. Alo Kanka neredesin? Yalnız bu şeyden sonra mı çıktı böyle kanka bir... diye bir şey kaldı mı artık lütfen? Evet, aa, yeni yani başladı proje. Alo Kanka. Yani Ege'cim maalesef öyle bir şey gençler arasında devam ediyor böyle, ama biraz da yavan gençler arasında devam ediyor. Abi bu proje. Abi ben neden üzülüyorum biliyor musun? Bizim gençliğimizde bundan 20 sene önce her hafta yeni laf çıkardı da hala ben kanka diye bıraktım. Gençler hala kanka diyorlarsa birbirine. Sen ne zaman bıraktın kanka? Ben kankayı zaten kullanmadım da duymuştum 20 yıl önce. 20 yıl önce bir kulağıma çalınmıştı. Yani birilerine kanka dediğini. Ben öyle günleri duymak istemiyorum. Herkesin bir ismi var. Biz takım elbiselerimizi giyer, Beyoğlu'na öyle çıkardık. Herkesin bir derdi var. Cerrah niye paşa çıkıyordunuz siz Beyoğlu'na pay? Manyak mıydık neydik böyle, bir de takım elbise. Küçücük adamlara takım elbise de hiç yakışmıyor. Ne yalan söyleyeyim. Cüce gibi dolaşıyoruz. Ya hakikaten ya. Ne zaman giydiniz? 23 Nisan'larda mı? Ya 23 Nisan'ı bırak Oktay ya. Orta bir de aldılar o kıyafeti. Papyon taktın mı sen hiç Fahir? Papyon. Dünyada en çok özendiğim şeydi. Bir kere taktım. O da bir saçma sapan herhalde o zamanki papyonlar mı? Bir şeydi. Büyük papyon. Böyle şimdiki gibi böyle bir nezih papyonlar var. Küçük papyon abi. Doğan Hızlan'ın taktığı dediğin gibi şeyler var ya. He. Onun papyonları bir şık. He. Ama onun krosu da harbiden kuru duruyor. Anladım. Ben de bir kere bir küçükken takmıştım da. Bu kadar havalı bir şey var mı ya? Benim geçirdiğim en güzel günlerden biriydi o papyon taktığım gibi. Bence en güzeli şeydir bu. Ama büyüye yakışmıyor, onu da söyleyeyim. Kovboy şeysi gibi olur ya, ip. İp takarsın böyle, bir gümüş şeysi vardır. He, sıkarsın böyle ortadan. O neydi onun adı Ege? Kravat gibi de böyle. Kovboy. Ha, o şey. Ya o çok güzel bir şeydi. Kovboy. Boyun bağı diye geçiyor galiba. Bir tane metalin ip, iki ucundan ip geçiriliyor. Boynuna doğru sıkıştırılıyor. Özgür, evet. Kuzey aksesuarı işte ya. Özgür Kuzey. Hayır, benim canım. Ortaokuldan arkadaşım. Bizim radyoda Ozan vardı. Ozan, ben onda gördüm. Ozan Kayağı'nın aksesuarı o. Bir Ozan kere yayına gelirken bir de kimi hava atıyorsa. Ama Ozan en son Tombix'te görmüştüm ben onu. Tombix 1, Ozan Kayağan 2. Özgür Mix, Kuzey. Özgür Kuzey 3. Özgür Kuzey 3. Ozan Kayağan önce görmüştü şeyden Özgür'den. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1550 Alo Kanka projesini başlattı. Bundan Alo Kanka sonra neredesin? Kapkaç, yankisicilik, kaldırımcılık. Yanki, yankicilik. Kaldırımcılık ne ya? Oktaycığım sen bilmiyorsun. İndira Gandicilik yani. Kaldırımcılık böyle şey yaparlar ya, kavga eder iki kişi. Üç kişi de, üçüncü kişi de o kavgayı ayırmaya şey gasp yapar. Gasp ve soygunlara karşı, ev ve iş yerlerindeki hırsızlığa karşı, ondan sonra oto hırsızlığına karşı hemen mesaj atıyorsun abi. Nasıl? Şu oldu, bu oldu, 15.50'ye atıyorsun. 15.50, ulan arabanı çalıyorlar orada. Hani çok affedersiniz, orada plaka milaka yazıp plaka yap, boşluk bırak, 15.50'ye mi gönder? Tabii ne canım, yapıyorsun? 15.50'ye de senin araban çalınırsa herhalde mesaj atmazsın da peşinden mi koşarsın, ne yaparsın? Ya o zaman ben ne anladım, alo kankadan, kanka arabayı çalıyorlar mı diyeceğiz. Bir de böyle bir şey mi var, ne saçma sapan bir şeymiş bu ya. Yani 7.000 ihbar gelmiş, saçma sapan diyorsun ama hafta ya bu gençlere gibi yönelik olunca gelir abicim. Sen gelir kanka abla. Diye abla, kanka, alo kanka diye bir hat kurarsan olur. Zaten mesela alo gözüm kanka diye bir şey kur, pek bir şey gelmez. Zaten kanka canım sıkılıyor, sevgilim terk etti diye mesajlar ben gelmiş. Ben de onu ya diyecektim yani. Ama böyle bir kanka diye konuşan gençler var mı gerçi? Ben maalesef başta yavan bir gençlik var hala ama devam. Ama bu şey mi acaba? Yani şimdi bak acı bir anımı anlatacağım ama. Anlat canım. Paylaş canım. Paylaş, acılar paylaşıldıkça azalır, mutluluklar paylaşıldıkça artar. Galiba 20'li yaşlarımdaydım. Bir aile büyüğümüz bana Harold yani falan diyerek yaklaşmıştı. Evet. 20'li yaşlarım 20'li demek yaşlarım, ki bundan 15 yıl öncesi. 15 yıl önce kaldırmaz. İşte Harold yani diye bir laf yoktu. Ama evet, o adam birilerinden gençlerin aralarında Harold yani diye konuştuğunu duymuş bir şekilde bana gelip Harold yani demişti. Sen acaba ne cevap verdin peki Ege, onu hatırlıyor musun? O önemli çünkü. Şöyle dediğimi hatırlıyorum. Yüzünü mü buğdun? İsmail amca lütfen üstünüze bir şeyler giyin. Çünkü o yani bayağı yoğun bir depresyon yaşıyordu. Donsuz dolaşıp gençlere Harold yani diyerek yaşam sevgisini mi aşılamaya çalışıyordu. Bence çok güzel cevap vermişsin. Şimdi bu gazeteleri yazanlar ve yani emniyette herhalde 20'li yaşlı polis yoktur. Daha onlar var, 23-25 vardır. Ben hafta sonu gördüm iki tanesini. Çok kabasınız diyor mesela bir tanesi. Hafta sonu öyle bir polis. Ama yani bu sokaklarda konuşan bu yani kankayı kullanacak insanlar 16-17 yaşında gençler olması gerekirken bu gazetelerde de kanka diye yazan veya reklam metinlerini yazanlar da kankak falan diye yazıyorlar genç görünsün diye de. Doğru. Onlar 60 yaşına gelmiş adamlar. Yani sokakta gençler ne diye konuşuyor bilmiyoruz yani bunu. Facebook'ta kanka falan diye bir site var mı? Yok. Yok, çünkü başka bir şey bulmuşlardır onlar. Bu adamları da haberi yok. Hala kankada kalmış. Harold yani de kalmışlar. Ama kanka bir geçen sene popüler oldu ya şeyle beraber. Ne derler ona? Tamam. Anladınız. Kanka ne diye böyle bir şey vardı ya. Ya ne? Avrupa yakasında bir şey vardı ya. Kapıcı vardı ya. Ha, hatırlıyorum. Ondan dolayı biraz belki. Belki ablam öyle mesela bir şey olur. Mesela Konya'da ben dikkat edersen o da genç değildi. Evet. Yazları ben gittiğim zamanlardan biliyorum. Çok güzel ortağım diye bir şey vardı. Ortağım çok güzel. O çok devam eder. Bak, devrem. Dönemlik olarak değişir. Mesela ajan bir dönem şey yapar. Tekrar gelir, o döner dolaşır. Ajan dönemi gelir. Bilader. Ajan diye dersen ama üçüncü kişi olarak kullanılır. Bak şu anda gençler arasında ajan, en büyük şeyi söyleyeyim. Devam ediyor şu anda. Ajanım demen lazım Fahir. Bak o yerini tutmuyor kanka. Ajanım diye değil. Ajan ne haber diye geçer. Ajan ne haber diye geçer ama şu anda gençler arasında o da revaçta değil artık. Düşmeye başladı. Trendi azaldı. Bu şey Başkan mesela, başkan da gençler arasında, başkan nasılsın? Başkan iyiyim, teşekkür ederim, sen nasılsın? Mesela dayı var. Başkan nasılsın? Teşekkür ederim. Ailede diğer başkanlarımız, eski başkanlarımız nasıl? Ellerinden öpüyorum. Bak dayı var, enişte, onlar hep, bunlar da mesela gençler arasında yavaş yavaş filizlenmeye başlamış yaygınlar. Alo dayı hattı mesela. O da güzel olabilirdi. Bana saçma gibi geldi anlattıkların faiz. Ya niye saçma olsun? Gençlerin arasında yaşayacaksın Oktay'cığım. Şimdi kanka canım sıkılıyor, sevgilim terk etti diye mesaj atınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olur böyle şeyler, kafana takma, sana sevgilim yok diye cevap gelmiş. Bilmiyorum doğru, bilmiyorum yalan, bilmiyorum gerçek. Bence bilmiyorsun. Bilmiyorum, böyle bir şey var ama 3 günde 7000 ihbar gelmiş alo kankaya. Böyle bir şey. Bu şimdi gençlere yönelik bir mesaj attın mı yoksa? Hayır abi, ne genci, yan kesiciyi yakalamaya yönelik bir at işte bu. Ya ben onu şey dedi, yanlış anlamış olmayasın. O gençleri ihbara yönlendirmek amacıyla polisle gençler bir araya gelsin falan diye, öyle bir şey olabilir mi? Bakayım. Evet olabilir. Yanlış anlamışım. Tamamen yanlış anlamışım senin bu uyarına. Tekrar okudum haberi. Yok hayır. Yine kapkaç, yan kesicilik ve kaldırımcılığa karşı. Kaldırımcılık. Buyurun. Buyuralım o zaman, Ege Kayacan'dan güzel şarkılar dinlemeye. Şu andaki müziği Ege çalıyor değil mi? Evet canım, piyanonun başında şu anda, o yüzden sesi çıkmıyor. Ege'ciğim biraz daha tuşlara sert basarsan ses gelmiyor çünkü. Hay yaşa. Ne kadar ellerine... Çocuk da parmakları uzun uzun ya, yetenekli. Yetenekli. Oktay'cığım. Efendim canım. Bası biraz daha şey yaparsan. Aa, dolandırıcılar şey olmuş. Yakalandı. Dolandırıcılar kralı yakalanmış. Ablam altın Atapol. Top kardeşler var ya, altın top kardeşler. Futbolcular. He. Evet. Almanya'da top koşturan. Halit'le Halil'le Hamit. Onların banka hesabı boşaltılmış tamamen. 1 milyon YTL çekilmiş. Oy oy oy. Ve kuşaklarında 70 bin Deutsche Mark'la gelmişler. Ben uzun zamandan sonra ilk defa ellerim CD'ler üstünde gezinmeye başladı. Çok hoşuma gitti bu. Bir güzel bir şarkı çalayım mı? Güzel bir şarkı. Eminim yıllardır radyomuzda çalmıyordu. Bir çalayım mı? Çalsan ya. Ne çalacaksın? Şarkı. John Mellencamp. Bir zamanlar pek güzeldi. Bir zamanlar herhalde bu. Hatırlayacaksınız bak şimdi adamın sesini duyunca. Bak eğer beğenmezsem kanka derim sana, haberin olsun. Hastası olacağız. Bak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.